กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่วัดป่าดอนไหโศกแห่งนี้เป็นที่ที่ข้าพเจ้านั่งพูดนั่งสนทนาธรรมกับท่านผู้ฟังส่งเสียงมาตามสายผ่านยังเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไปยังสถานีวิทยุต่างๆทั่วประเทศยังรวมถึงเอาขึ้นอินเทอร์เน็ตโหลดไว้เป็นไฟล์ให้ท่านผู้ฟังสามารถนำไปฟังกันต่อได้จุดประสงค์ของการฟังธรรมนั้นก็เพื่อให้เกิดกำลังท่านผู้ฟังกำลังในการที่จะต่อสู้กับกิเลสก็ได้กำลังในการที่จะให้มีจิตใจมั่นคงก็ได้ให้เกิดกำลังในการที่จะมีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไปกำลังในการที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาหรือกำลังผลักดันในการที่จะมุ่งหน้าต่อไปถึงแม้มันจะไม่มีอุปสรรคใดๆก็ตามอันนี้เป็นกำลังที่จะเกิดขึ้นจากการฟังธรรมได้ฟังธรรมะแล้วแต่บอกว่ามีคำถามข้อสงสัยหรือสิ่งใดๆที่จะติดต่อกับทางรายการสามารถใช้ช่องทางได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์เข้าไปที่เว็บไซต์ purethamma.com purethamma.com ที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็ยังมีข้อมูลอื่นๆอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบทความที่ให้อ่านได้จะเป็นเสียงอ่านพระสูตรในภาค2ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ข้าพเจ้าได้มาอ่านออกอากาศทางเรดิโอไทยแลนด์ FM 88นั่นอีกคลื่นหนึ่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เป็นภาคภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นเรื่องในนิทานธรรมบทที่เป็นการอธิบายพุทธพจน์ก็สามารถเข้าไปเลือกชมเลือกฟังกันได้ฟังธรรมะอ่านธรรมะทำความเข้าใจศึกษาในเรื่องธรรมะเนี่ยเพื่อให้เกิดกำลังที่มั่งคั่งอย่างที่ข้าพเจ้าว่าไว้กำลังใจอันนี้สำคัญกำลังปัญญาอันนี้ก็สำคัญกำลังจิตกำลังสติในพวกนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราไปสู่ที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนในตลอดการยืดยาวนานอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่นั้นก็คือนิพพานแต่เป็นที่ที่เราไม่เคยไปมาเลยล่ะตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ที่อื่นๆเนี่ยไปมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนรกขุมไหนกลุ่มไหนมันไปแล้วแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมสูงขนาดไหนละเอียดขนาดไหนเลิศหรูขนาดไหนก็ไปมาแล้วล่ะเหลือแต่นิพพานกับสุทธวาสพรหมเท่านั้นแหละที่เป็นที่อยู่ของผู้ที่จะไปนิพพานเนี่ยเรายังไม่ได้ไปเราจะไปถึงที่นั้นได้ต้องมีกำลังท่านผู้ฟังวันนี้จึงจะนำเรื่องของกำลังมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังแต่คือถ้าเป็นคนทั่วไปกำลังนี่เขาก็จะมีความแตกต่างกันนะอันนี้ข้าพเจ้าที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยคือกำลังของนักปฏิบัติกำลังของผู้ที่ฟังธรรมกำลังของผู้ที่ปฏิบัติธรรมกำลังของผู้ที่มาในแนวทางที่จะไปสู่นิพพานพวกนี้เป็นกำลังที่จะทำให้เราไปสู่นิพพานได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นๆแล้วก็จะมีกำลังในลักษณะแตกต่างกันพระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายเอาไว้แล้วก็มูลนี้เขาบันทึกเอาไว้อยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายนั้นพูดถึงกำลัง8อย่างพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าภิกษุทั้งหลายกำลังมี8อย่างเหล่านี้8อย่างอย่างไรเล่าคือ1ทารกทั้งหลายมีการร้องไห้เป็นกำลัง2มาตุคามคือหญิงชาวบ้านทั้งหลายมีความโกรธเป็นกำลัง3โจรทั้งหลายมีอาวุธเป็นกำลัง4พระราชาทั้งหลายมีอิสริยยศเป็นกำลัง 5. คนผ่านทั้งหลายมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลัง 6. บัณฑิตทั้งหลายมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลัง 7. บุคคลผู้เป็นพหูสูตรทั้งหลายมีการพิจารณาเป็นกำลังและ 8. สมณพราหมณ์ทั้งหลายมีขันติเป็นกำลังเหล่านี้แหละคือกำลัง8อย่างนี่คือพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เขาบันทึกออกมาอยู่ในอังคุตรนิกาย เป็นเรื่องที่ร้อยเรียงเข้าอยู่ในหมวดของธรรมะ8ข้อด้วยกัน8อย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นกําลังในที่แต่ละคนจะใช้ได้คําว่ากําลังเนี่ยคือหมายถึงพลังของเขาพลังในการที่เขาจะใช้ในการได้สิ่งที่เขาต้องการมาให้ได้เช่นทารกท่านผู้ฟังเราเริ่มไปทีละข้อทารกเนี่ยบางทีก็หิวบางทีก็ปวดท้องบางทีก็อยากเข้าห้องน้ําบางทีก็ป่วยในวิธีการที่จะได้มาซึ่งอาหารแต่ถ้าหิววิธีการที่จะได้มาซึ่งยาถ้าป่วยวิธีการที่จะได้มาซึ่งความสบายถ้ามันนอนไม่สบายก็ร้องไห้เอาตามบุฟังแต่ใช้กําลังตรงนี้คือการร้องไห้เป็นพลังในการที่จะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมาทารกเป็นอย่างนี้แม้ถ้ามีทารกที่ไม่ร้องไห้นี่จะดีมากตามบุฟังแต่มันไม่มีหรอกคลอดมาจากท้องแม่ถ้าไม่ร้องไห้หมอเขาก็จะต้องตีให้ร้องไห้คือถ้าโตมาดีๆลืมตาปิ๊บปิ๊บนะอ้าปากวอวอแล้วไม่ร้องไห้หมอเขายังไงก็จะต้องตีให้ร้องไห้ล่ะเพื่อที่จะผลักดันให้มันมีการหายใจกระบวนการการทํางานของหัวใจนี่ก็เป็นกระบวนการของเขาที่เขาจะต้องทําเพราะฉะนั้นทารกทั้งหลายท่านผู้ฟังมีการร้องไห้เป็นกําลังอันนี้คือข้อที่1แล้วไม่ใช่ทารกเท่านั้นท่านผู้ฟังบางทีเด็กโตแล้วบางทีผู้ใหญ่แล้วบางคนก็ยังทําตัวแบบทารกอยากได้อะไรก็ร้องไห้เอาแต่โตแล้วรู้เดียงสาแล้วบางทีทําตัวแบบทารกก็มีในข้อที่2ท่านผู้ฟังหญิงชาวบ้านศัพท์ภาษาบาลีที่เราใช้ก็คือมาตุคามนี่แหละคือหญิงชาวบ้านทั่วไปโดยปกติแล้วผู้หญิงก็จะไม่ได้มีกําลังวังชาในเรื่องของร่างกายมากเท่าผู้ชายในการที่เธอจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่นี้ก็คือใช้ความโกรธเป็นกําลังอันนี้ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงทุกคนนะหมายถึงหญิงชาวบ้านทั่วๆไปเราจะดูอย่างคู่คนที่เป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยากันผู้หญิงเนี่ยบางทีก็ขี้งอนในลักษณะของการงอนเนี่ยเพื่อที่จะให้ฝ่ายชายเอาใจบ้างเพื่อที่จะให้ซื้อของให้บ้างเพื่อที่จะให้มารักกันบ้างเนี่ยการงอนเนี่ยเป็นลักษณะของความโกรธอย่างหนึ่งแต่เป็นสายเป็นสาขาของมันมาผู้หญิงไม่ได้มีกําลังวังชากําลังแขนขากําลังกล้ามเนื้อที่จะไปต่อสู้ได้นี่คือทั่วๆไปนะในกรณีที่ทั่วไปเดี๋ยวนี้ผู้หญิงที่กล้ามเป็นมัดๆก็มีหรือถ้าผู้หญิงที่มาอยู่ในลักษณะของเป็นบัณฑิตเขาก็จะไม่ได้ใช้กําลังคือความโกรธตรงนี้ผู้หญิงที่มาลักษณะของเป็นพหูสูตรก็จะไม่ได้ใช้กําลังคือความโกรธตรงนี้แต่ถ้าเป็นหญิงชาวบ้านทั่วๆไปก็จะมีความโกรธเป็นกําลังเราดูได้จากลักษณะของการขี้งอนลักษณะของการที่แสดงความโกรธความฉุนเฉียวเพื่อให้คนอื่นเอาใจในข้อที่2ในข้อที่3เรื่องของอาวุธตามฝั่งเป็นเรื่องของกําลังวังชาละเป็นเรื่องของกําลังแขนกําลังขากําลังกล้ามเนื้อซึ่งโจรทั้งหลายเขาจะใช้ใช้อาวุธในอาวุธนี้อาจจะเป็นเพลงรบหมายถึงวิทยายุทธ์ละอย่างพลังฝ่ามือพลังอะไรพวกนี้ถือเป็นอาวุธทั้งสิ้นอาวุธของมีคมเขาใช้เป็นอาวุธในการที่จะได้สิ่งที่เขาต้องการมาใช้เป็นกําลังตรงนี้ไม่ว่าตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยก็เป็นมีดเป็นดาบเป็นหอกเป็นล้าวสมัยปัจจุบันนี่ก็เป็นปืนเนี่ยยังมีอาวุธพลิกแปลงแบบอื่นๆนะที่เขาจะใช้ขู่ในการที่จะทําให้ได้ทรัพย์สมบัติมาการจับเป็นตัวประกันบ้างเนี่ยพวกนี้จะต้องมีอาวุธเป็นในการเกี่ยวข้องทั้งสิ้นในข้อที่4ท่านผู้ฟังกําลังของพระราชาคืออิสริยยศพระราชาเนี่ยมีการให้ยศให้ตําแหน่งเป็นกําลังเราจะดูได้ในสมัยปัจจุบันก็มีเรื่องของเครื่องราชถ้าเป็นในทางพลเรือนนะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องราชมีการให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่างๆนะแบ่งกันไปล่ะโอ้เยอะแยะมากมายในทางทหารอยู่ในทางกลาโหมก็จะเป็นตําแหน่งตั้งแต่นาย10นายร้อยนายพันเป็นนายพลขึ้นมาเป็นลําดับขึ้นไปอันนี้ก็เป็นอิสริยยศที่ใครเป็นคนประทานให้พระราชานั่นแหละประทานให้เพื่ออะไรก็เพื่อให้มีการปกครองบ้านเมืองเป็นไปได้ตามระบบระเบียบนี่เป็นงานของพระราชาจะทํางานนี้ให้สําเร็จได้ตามที่ต้องการได้แล้วก็ต้องมีอิสริยยศนี้เป็นกําลังเป็นกําลังในการที่จะให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการในหน้าที่ของพระราชาก็คือการบริหารจัดการบ้านเมืองให้มันเป็นไปตามระบบระเบียบแต่มีการแบ่งแยกจัดชั้นให้รู้จักหน้าที่ของแต่ละคนอันนี้ก็เป็นลักษณะของอิสริยยศเรื่องนี้ก็ยังลามมาในศาสนาจักรด้วยนะท่านผู้ฟังคือหมายถึงในทางศาสนาเนี่ยถ้าพระราชา ท่านมีความศรัทธามีความเคารพในภิกษุรูปนี้รูปนี้แน่นอนการบูชาด้วยเรื่องของอามิตรต่างๆการให้ทานอันนี้ก็ควรทําอยู่แล้วและด้วยความเป็นพระราชาเนี่ยก็มีอิสริยยศเนี่ยเป็นกําลังล่ะก็เลยให้ยศต่างๆนะให้เป็นชั้นพระครูบ้างเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญอะไรขึ้นไปเรื่อยๆตามระดับของเขาซึ่งอันนี้บางทีก็ต้องอนุโลมตามพระราชาเนื่องเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอิสริยยศเป็นกําลังแต่ถ้าภิกษุรูปนั้นหรือว่าสมณะคนนั้นเป็นผู้ที่รู้จักรักษาจิตของตัวเองด้วยกําลังที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยสำหรับสมณะเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ที่สามารถจะรักษาจิตสามารถที่จะทํามรรคผลนิพพานหรือความแจ่มแจ้งในเรื่องของโลกุตตรธรรมให้ยิ่งขึ้นไปได้นี่คือในข้อที่4ท่านผู้ฟังเรื่องของพระราชาทั้งหลายมีอิสริยยศเป็นกําลังในข้อถัดมาพูดถึงกําลังของคนผ่านคนพาลเนี่ยมีการเพ่งโทษเป็นกําลังสิ่งที่คนพาลต้องการจะมาฟังคือความชิบหายความทําลายล้างความอยู่ไม่เป็นสุขอันนี้เขาต้องการตรงนี้ทําไมอ่ะก็โง่ไงคนพาลเนี่ยคือคนโง่ทําไมถึงโง่เพราะโง่ไม่เห็นไม่รู้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ควรทําไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทําอะไรอ่ะที่มันไม่ควรทําก็เรื่องอกุศลต่างๆเอาจะเริ่มทํายังไงก็ใช้การเพ่งโทษนี่แหละเป็นกําลังของเขาเป็นกําลังในการที่จะให้ความโง่ๆของตัวเองออกมาได้ความเพ่งโทษนี่ไงท่านผู้ฟังเป็นกําลังของคนโง่พาเนี่ยถ้าเราดูในภาษาบาลีก็คือโง่นั่นเองไม่รู้สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลก็จะทําแต่สิ่งที่เป็นอกุศลล่ะจะเริ่มทําสิ่งที่เป็นอกุศลได้ก็เพ่งโทษคนอื่นก่อนเลยทําไมคนนี้เขาเป็นอย่างนี้นะทำไมมันเดินเอียงเอียงทำไมหน้ามันเป็นจุดๆนะทำไมมันหูมันมาอยู่ข้างหน้ามันไม่พอใจเว้ยต้องด่าต้องว่าต้องพูดเสียดสีเสียดแทงนี่แหละอกุศลธรรมทั้งหลายก็ปรากฏโดยกําลังคือการเพ่งโทษของเก่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสในที่นี้ว่าคนพาลทั้งหลายมีการเพ่งโทษเป็นกําลังและเพื่อให้ได้ทําสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมด้วยความที่ไม่รู้ในเรื่องของกุศลอกุศลแต่ถ้าเป็นคนที่เขารู้ในเรื่องของกุศลรู้ในเรื่องของอกุศลคนนี้ก็เป็นคนฉลาดรู้ว่ากุศลควรทำนะรู้ว่าอกุศลไม่ควรทำคือคนพาลบางคนก็อาจจะรู้แหละอันนี้มันไม่ดีอันนี้มันดีแต่ไม่รู้ว่าของดีเนี่ยควรทำไม่รู้ว่าของไม่ดีเนี่ยไม่ควรทำกลับไปรู้ว่าของไม่ดีของที่เป็นอกุศลกลับเป็นสิ่งที่ควรทำมันรู้ผิดๆอย่างเงี้ยจึงโง่ไงแต่ถ้าคนฉลาดรู้ว่าเฮ้ยนี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะว่ากุศลเนี่ยมันควรทำต้องรู้ด้วยนะว่าอกุศลเนี่ยไม่ควรทำคนที่ฉลาดอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ก็เรียกว่าบัณฑิตท่านผู้ฟังบัณฑิตเนี่ยจึงมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังแต่ว่าทำอะไรท่านพระเจ้าได้เคยพูดเรื่องนี้ไว้ในเรื่องของความเป็นอยู่ผาสุกแต่ว่าคนที่จะเป็นอยู่ผาสุกเนี่ยก็ไม่เพ่งดูผู้อื่นแต่ว่าเพ่งดูตัวเองแต่ไม่เพ่งหาโทษจากผู้อื่นไม่เพ่งหาโทษแล้วทำอะไรอ่ะก็เอาจิตใจไว้ในตัวของตัวเองเอาจิตใจไว้ในการที่จะพัฒนาตัวเองพิจารณาตัวเองอันนี้จะเป็นเรื่องของบัณฑิตที่เขาจะทํากันไม่เพ่งโทษคนอื่นแต่ว่าเก็บจิตไว้ในตัวของตัวเองแต่คนที่ไม่เพ่งโทษคนอื่นไม่ส่งใจไปในภายนอกอันนี้ฉลาดแล้วแต่ต้องทําความเข้าใจนิดนึงท่านผู้ฟังคนที่ไม่ส่งใจไปในภายนอกกับคนที่ไม่รับรู้เรื่องราวมันคนละอย่างกันคนที่ไม่รับรู้เรื่องราวอะไรฉันก็ไม่สนอะไรฉันก็ปล่อยวางอันนี้มันยังไม่เป็นบัณฑิตนะท่านผู้ฟังแต่คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยรับรู้เรื่องราวต่างๆภายนอกอยู่แต่ว่าไม่ได้เอาไปมองเห็นโทษของเขาคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยแม้จะอยู่ใกล้กับคนที่ทําผิดทําชั่วทําบาปเป็นคนโง่เขาก็ยังเรียนรู้จากคนโง่นี้ได้เพราะอะไรเพราะความฉลาดของเขาจะเห็นว่าไอ้ความโง่ความไม่ดีความผิดบาปอกุศลเฮ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแหมเขาทําเหรอโอ้เขาทําฉันจะไม่ทําฉันทําเครื่องขุดกล่าวตรงนี้นี่คือเป็นบัณฑิตแต่ถ้าคนโง่นะอันนี้คือข้าพเจ้าต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังฟังนะคือถ้าคนโง่เนี่ยโง่พอประมาณผ่านพอประมาณยังไม่ได้ผ่านมากยังไม่โง่มากเนี่ยเห็นคนอื่นเขาทําไม่ดีก็เลยไปด่าเขาว่าเขาก็ร่วมทําไม่ดีกับเขาไปด้วยแต่ชื่อว่ากินด้วยกันอยู่ด้วยกันบริโภคร่วมกันแต่เพราะเขาทําไม่ดีก็เลยไปว่าเขาว่าทําไมเธอทําไม่ดีด่าเขาว่าเขาอันนี้คือทําไม่ดีร่วมกับเขามันจะไปดีได้ยังไง มันก็จะเป็นเข้าข่ายของความเป็นคนพาลเพราะว่าไปเพ่งดูเขาอ่ะดูก็เห็นเรื่องไม่ดีของเขาเขาอาจจะไม่ดีจริงก็ได้แต่ถ้าคนดีเนี่ยจะเห็นความดีของเขาถ้าคนดีเห็นความไม่ดีของเขาก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ควรทำตัวเองก็จะไม่ทำแต่ถ้าคนพาลไม่เห็นความดีของเขาหรืออาจจะเห็นแต่ก็เห็นความไม่ดีของเขาด้วยพอเห็นความไม่ดีของเขาไม่ได้คิดหรอกว่าฉันจะไม่ทำความไม่ดีนั้นแต่กลับทำความไม่ดีเพื่อที่จะให้เขาออกจากความไม่ดีมันไม่ได้ไงเราจะล้างสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยโดยใช้น้ำปัสสาวะโดยเอาของเสียอะไรมาเทแล้วก็มาขัดให้มันคิดว่ามันจะสะอาดมันกลับยิ่งสกปรกมากขึ้นบัณฑิตทั้งหลายจะเป็นผู้ฉลาดท่านผู้ฟังจะไม่ได้ไปทำสิ่งที่เป็นความชั่วความบาปแต่มองเห็นอกุศลก็จริงรู้ว่าอกุศลนั้นไม่ควรทำตัวเองก็ทำไงก็ไม่ทำอันนี้คือลักษณะเป็นกำลังของบัณฑิตซึ่งมีความไม่เพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลังเพราะจิตไม่ได้จะไปสายหาโทษของคนอื่นไม่ได้จะไปสายหาเรื่องที่มันจะปวดหัวความฉลาดเนี่ยมันมีจึงเป็นบัณฑิตขึ้นมาอันนี้คือในข้อที่6เรื่องของบัณฑิตทั้งหลายมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังเรื่องนี้เราพิจารณาดูให้ดีนะท่านฟังสำคัญมากๆนะเพราะถ้าเราไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือว่ากลับกลายเป็นไม่สนใจเขาทำชั่วทำผิดทำบาปก็ไม่ตักเตือนเอาตักเตือนกันนี้เป็นเรื่องที่ควรทำแต่ว่าอย่าไปทำอกุศลแต่บัณฑิตก็จะทราบข้อมูลตรงนี้จะสามารถแยกแยะได้เห็นความแตกต่างได้เพราะว่าใจที่อยู่ในกุศลธรรมได้ใจที่เห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วรู้ว่าอันนี้ไม่ควรทำก็พยายามแก้ไขพยายามบอกตักเตือนกันแต่บัณฑิตเป็นอย่างนี้ซึ่งทำให้มาสู่ข้อที่7ท่านผู้ฟังที่ต้องมีการพิจารณาก่อนการพิจารณาเนี่ยจึงเป็นกำลังของพหูสูตรแต่พหูสูตรนี่หมายถึงผู้ที่สดับฟังธรรมะมีความรู้ในเรื่องของธรรมะอยู่รู้เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าในระดับหนึ่งอาจจะมีการพิจารณาว่าสถานการณ์แบบนี้ฉันควรจะทำอย่างไรแต่คนแบบนี้จะพูดตักเตือนอย่างไรอันนี้ก็จะมีการพิจารณาพิจารณาให้เห็นถึงธรรมะในข้อต่างๆในเรื่องนี้สถานการณ์แบบนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ให้เตือนกันอย่างนี้แต่มันจะได้ไม่เกิดอกุศลพวกนี้จะเป็นกำลังของพระหูสูตรซึ่งแน่นอนก็ต้องมีการศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งอยู่พอสมควรแต่คำว่าพหูสูตรเนี่ยจึงหมายถึงการที่เราไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวต่างๆแต่คุณอ่านสิ่งที่เป็นพระสูตรสิ่งที่เป็นคำสอนเป็นบทเป็นคาถาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อ่านอย่างเดียวยังฟังด้วยฟังด้วยอ่านด้วยแล้วมันทำการคิดใคร่ครวญว่าโอ้ในสถานการณ์แบบนี้ฉันควรทำอย่างนี้นะคิดเห็นถึงตัวอย่างในสมัยปัจจุบันตัวอย่างพระพุทธเจ้ายกไว้อย่างนี้สามารถเทียบเคียงมาในสมัยปัจจุบันได้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือการพิจารณาการโยนิโสมนสิการการนำมาประยุกต์ประใช้การมาคิดใคร่ครวญพวกนี้เป็นกำลังของพหูสูตรนะคือเหมือนกับมีดที่เอามาลับคมอยู่เรื่อยๆแต่คุณได้อาวุธมาเป็นธรรมะเนี่ยเป็นอาวุธนะเอามาลับเอามาทาน้ำมันเอามาเตรียมไว้สำหรับเพื่อที่จะนำไปใช้งานพหูสูตรจะเป็นอย่างนี้เอาไปใช้งานทำอะไรประหัตประหารกิเลสตะมุฟังตรงนี้เป็นกำลังของพหูสูตรคือมีการพิจารณาเป็นกำลังกำลังนี้เขาจะเอาไปใช้ในการที่จะเข้าสู่นิพพานละเริ่มเป็นคนดีมาละในการที่จะทำนิพพานให้แจ้งรู้อริยสัจ4เพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในพระสูตรอื่นท่านผู้ฟังพูดถึงความหมายของคำว่าพหูสูตรเนี่ยคือคนที่เข้าใจอริยสัจ4อาจจะเรียนมากหรือไม่ได้เรียนมากอาจจะรู้บทพยัญชนะเยอะหรืออาจจะรู้แค่บท2บทแต่มีความเข้าใจในเรื่องอริยสัจ4แต่ความเข้าใจในเรื่องอริยสัจ4ก็คือการที่ตัดราคะโทสะโมหะได้นั่นเองตรงนี้จึงเป็นความคมเป็นปัญญาของเขาเป็นกำลังของเขาแต่สิ่งที่เขาต้องการทำให้ได้ก็คือรู้อริยสัจ4จะรู้ได้ต้องมีปัญญาการพิจารณาเนี่ยเป็นเหมือนกับการรับคมปัญญาในความรู้ธรรมะหมวดใดๆที่เขาทราบพระผู้สูตรทั้งหลายเนี่ยจึงมีการพิจารณาเป็นกำลังและในข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังสมณพราหมณ์ก็คือบุคคลที่เป็นนักบวชละเป็นผู้ที่จะปฏิบัติให้ถึงความสงบต้องมีขันติเนี่ยเป็นกำลังเพราะอะไรเพราะว่าความเป็นอยู่ของสมณะเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ได้เหมือนกับคฤหัสถ์ทั่วไปแต่คฤหัสถ์ทั่วไปคุณก็กินข้าวเย็นได้ใช่ไหมคุณอยากไปไหนคุณก็ไปได้คุณก็มีคู่ครองได้แต่ว่าสมณะนี่กินข้าวนี่ก็ต้องเปิดไปเดินภิกขาจารย์แต่บางทีก็เจ็บขาบ้างบางทีก็อากาศไม่เอื้ออำนวยบ้างฝนตกบ้างอะไรบ้างก็ต้องอดทนละทีนี้เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็ทำกินด้วยการพิกขาจารย์พอ ราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีการสะสมไม่ได้มีการบริโภคสะสมนะเก็บเอาไว้ขายได้เงินทองนี่มันก็ไม่คู่ควรกับสมณะอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็ตกมาถึงเรื่องที่อยู่อีกละว่าที่อยู่มันก็ต้องบางทีมันก็ไม่มีอ่ะถ้าไม่ได้มีใครสร้างให้ก็ต้องอยู่ป่าแต่ซึ่งตรงนี้ต้องใช้ความอดทนอย่างมากบางทีก็ไม่ได้สิ่งตามที่ต้องการต้องมีความสันโดษตามมีตามได้มีความขวนขวายน้อยตรงนี้ต้องใช้ขันติทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าจึงบอกขันติเนี่ยเป็นกำลังของสมณพราหมณ์เพื่ออะไรเพื่อให้ได้สิ่งใดมาเพื่อให้ได้ความเป็นอยู่ของสมณะและซึ่งความเป็นอยู่ของสมณะนี้ก็จะนำมาซึ่งมรรคผลนิพพานและซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อที่ให้จิตนั้นมีความละเอียดยิ่งขึ้นไปสมณพราหมณ์จึงมีขันติเป็นกำลังตามบุฟังในเรื่องของกำลัง8อย่างตรงนี้เรามาพิจารณาดูในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราจะเห็นและเราจะชัดเจนเลยว่าโอ้คนนี้เป็นคนประเภทไหนเราใช้กำลังของเราให้ถูกทางเพราะว่ากำลังที่ใช้เนี่ยมันก็จะไปสู่ทิศทางตรงนั้นตรงนั้นถ้าเราใช้อาวุธหมายถึงอาวุธที่เป็นมีดเป็นดาบเป็นปืนอันนี้คือลักษณะของโจรถ้าเราใช้ความโกรธอันนี้เป็นลักษณะของผู้หญิงชาวบ้านมีการขี้งอนมีการประชดประชันแดกดันพวกนี้เป็นลักษณะของเขาแต่ถ้าคนที่เป็นบัณฑิตเป็นพระหูสูตรแล้วเขาก็จะใช้การพิจารณาใช้การไม่เพ่งโทษไม่จี้เจาะลงไปที่เรื่องปัญหาแต่จะจี้เจาะลงไปที่ทางแก้ไขไม่ได้นำเสนอปัญหาที่มันจะไม่เกิดความวุ่นวายแต่นำเสนอทางแก้ไขที่จะไม่เกิดความสงบระงับนี่คือลักษณะของบัณฑิตลักษณะของพระหูสูตรและซึ่งกำลังตรงนี้ต้องอาศัยกำลังจิตตะมุฟังในเรื่องของกำลังอื่นๆที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้ที่จะให้เรามีกำลังจิตสำหรับคนที่เป็นบัณฑิตสำหรับคนที่เป็นพระหูสูตรเนี่ยสิ่งที่จะทำใหเป็นกำลังของคุณในการที่จะไม่เพ่งโทษคนอื่นเป็นกำลังของคุณในการที่ทำให้เกิดการพิจารณาเป็นกำลังของคุณที่ทำให้เกิดขันติคือความอดทนเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีศรัทธาตามบุฟังศรัทธานี่ก็เป็นกำลังอย่างหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงกำลัง6อย่างอันนี้ในนัยยะอื่นแต่พูดถึงกำลังจิตที่ทำให้เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในเครือข่ายของความเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดอยู่ในเครือข่ายของความเป็นพระหูสูตรผู้รู้เนี่ยก็คือจะต้องมีกำลังคือศรัทธาแต่ศรัทธานี่คือความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีกำลังคือการทำจริงแน่วแน่จริงคนที่มีศรัทธาความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในคำสอนของพุทธะเนี่ยเขาจะมีการทำจริงแน่วแน่จริงและการทำจริงแน่วแน่จริงนี้จะเป็นหลักเป็นประธานได้นะไม่ย่อท้อไม่อ่อนแอทำในเรื่องอะไรก็ตั้งสติขึ้นนี่แหละพยายามตั้งสติขึ้นตั้งจิตให้ดีไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นตั้งจิตให้ดีในการที่จะมองสอดส่องไปในเรื่องของทางแก้ไขไม่ใช่ปัญหาตั้งจิตให้ดีพิจารณาให้เห็นในความเป็นจริงต่างๆนั่นคือสติแต่พอเราตั้งจิตได้แล้วนะข้อที่3นะคือกำลังคือสติสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือข้อที่4เรียกว่ากำลังคือสมาธิแต่สมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องราวที่มากระทบนั่นแหละความไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องราวที่มากระทบนั่นก็คือขันติความที่เราอดทนได้มีความที่เพ่งเฉพาะในจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเป็นลักษณะของอุเบกขาเป็นการวางเฉยอย่างหนึ่งนั่นได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามก็ไม่มีปัญหาอยู่อย่างตามมีตามได้ได้อันนี้เป็นลักษณะของกำลังของสมณพราหมณ์คือขันติแต่ก็มาจากจิตที่เป็นอารมณ์เดียวและอย่างถัดมาก็คือกำลังคือปัญญาปัญญานี่คือการเห็นตามที่มันเป็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายเป็นมาเป็นไปอย่างไรคนพาลก็เป็นมาเป็นไปอย่างนี้แหละบัณฑิตก็เป็นมาเป็นไปอย่างนี้มีความเข้าใจถึงเหตุถึงผลความเข้าใจถึงเหตุถึงผลตรงนี้เขาเรียกว่าความเป็นอนัตตาเรารู้ถึงเหตุของมันว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างนี้นี่คือลักษณะของปัญญาเห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นคืออนิจจังกับอนัตตาแล้วก็เรื่องของกำลังในการที่จะทำให้เราเข้าสมาธิได้ก็มีอีกนัยยะหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงธรรมะ6ประการท่านผู้ฟังที่จะทำให้เกิดความมีกำลังในสมาธิคืออันนี้ข้าพเจ้าก็เจาะลึกเจาะลึกเข้ามานะท่านผู้ฟังในลำดับแรกเนี่ยเราพูดถึงกำลังของคนทั่วๆไปมีทั้งหมด8ประเภทไล่มาตั้งแต่เรื่องของทารกหญิงชาวบ้านโจรพระราชาคนพาลบัณฑิตผู้สุดแล้วก็สมณพราหมณ์8อย่างเราเจาะลงมาถึงส่วนที่ดีคนที่ดีนั่นคือบัณฑิตผู้สุดหรือคนดีทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีกำลังในการที่จะทำจิตเขาให้ไม่เพ่งโทษทำจิตเข้าให้มีการพิจารณาทำจิตเข้าให้มีขันติเนี่ยด้วยการที่มีกำลังคือศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญา มีกําลังคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพวกนี้จะเป็นกําลังที่ทําให้เกิดความไม่เพ่งโทษจะเป็นกําลังที่ทำให้เกิดการพิจารณาแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสมาธิในการที่เราจะมีกําลังในสมาธิขึ้นมาได้ให้เต็มเปี่ยมได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเหตุ6ประการท่านผู้ฟังคือการที่เป็นผู้ที่ทําอย่างต่อเนื่องทำสมาธิอย่างต่อเนื่องทําอย่างเอื้อเฟื้อทําธรรมะอันเป็นที่สบายที่ทําให้เกิดสมาธิแต่ทำอย่างต่อเนื่องก็คือเช้ากลางวันเย็นอยู่ที่ทํางานอยู่ที่วัดอยู่ในรถเดินทางอยู่ก็ทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างเอื้อเฟื้อก็หมายความว่าบางทีจิตมันฟุ้งขึ้นฟุ้งซ่านไปกลายเป็นฟุ้งซ่านไปก็ต้องลดลงเบาลงหน่อยก็ต้องใช้ความสงบระงับอุเบกขาไปหรือบางทีจิตมันฟุ้งลงอ่อนลงกลายเป็นความขี้เกียจความง่วงซึมก็ต้องทําให้มันลุกโหมขึ้นโดยการใช้ความเพียรโดยการใช้ธรรมวิจัยก็ต้องรู้จักอะไรที่มันจะมาเอื้อเฟื้อตรงนี้แล้วในข้อที่3ที่พูดเมื่อสักครู่คือการทําให้มันเป็นที่สบายก็ต้องรู้จักละว่าอะไรจะเป็นที่เอื้อเฟื้อต่อสมาธิบ้างเช่นการรูปประมาณในการบริโภคการอยู่ในเสนาสนะอันสงัดการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นการที่ไม่ดูการละเล่นต่างๆในพวกนี้จะทำให้เป็นกำลังในสมาธิขึ้นได้อย่างรวมถึงการที่ฉลาดในการเข้าการที่ฉลาดในการดำรงอยู่การที่ฉลาดในการออกจากสมาธินั่นก็คือให้เป็นผู้ที่มีสติตามเฝ้าดูรู้อยู่ในสมาธิของเราอยู่ตลอดและเราทำอย่างนี้ใน6ประการเนี่ยจะทำให้เป็นผู้ที่มีกำลังในสมาธิแต่คำว่าสมาธินี่คือหมายถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตที่เป็นอารมณ์เดียวสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เป็นกำลังของสิ่งนี้ได้ก็คือ6อย่างอย่างที่ว่ามานี้จะทำให้จิตมีกำลังได้จิตมีกำลังแล้วถ้าอยู่ในฐานะของสมณพราหมณ์เขาก็จะมีขันติได้ถ้าอยู่ในฐานะของบัณฑิตหรือพระหูสูตรก็จะมีการไม่เพ่งโทษมีการไม่พิจารณาเป็นกำลังของเขาได้พอมีกำลังอย่างนี้แล้วสามารถที่จะใช้กำลังนั้นได้บ้างสามารถที่จะใช้สิ่งนั้นในการที่จะทำให้เกิดเป้าหมายตามที่เราต้องการได้ซึ่งเป้าหมายในที่นี้ก็คือการที่พ้นจากอำนาจของตัณหาพ้นจากการยึดเกาะรัดรึงของเจ้าอวิชชาทำวิชาคือความแจ่มแจ้งความรู้ชัดในเรื่องของอริยสัจ4ให้เกิดขึ้นพอเรารู้ชัดแจ่มแจ้งในเรื่องของอริยสัจ4ต่างๆเหล่านี้แล้วความรู้นั้นไม่ได้เป็นงูพิษล่ะนะความรู้จะเป็นงูพิษก็ต่อเมื่อบางทีเรามีกิเลสอยู่ในกิเลสนี้ไปติดกับความรู้เรื่องใดๆก็ตามมันเป็นงูพิษได้ทั้งนั้นแต่ถ้ากิเลสของเราไม่มีแล้วดับไปแล้วจบไปแล้วความเป็นงูพิษในสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่มีไม่เป็นแต่สามารถนำพิษนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ธรรมะเนี่ยจึงต้องระวังว่าไม่ให้มันเป็นงูพิษด้วยอำนาจของกิเลสที่อยู่ในใจเราแต่ให้ธรรมะนั้นมากำจัดไอ้เจ้ากิเลสที่มันจะทำให้งูพิษนั้นเกิดขึ้นได้โดยการที่นำมาใช้ให้ถูกต้องนำเข้าสู่ใจของเราท่านผู้ฟังนำมาใคร่ครวญพิจารณาปฏิบัติให้ดีอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นแต่ให้มีการพิจารณาตัวเองไม่เอาจิตไปใส่ผู้อื่นแต่ให้มีการตั้งจิตไว้ในตัวเองแน่นอนการรับรู้สิ่งต่างๆก็ให้เป็นไปแก้ไขไปตามสถานการณ์ตอบสนองไปตามเรื่องตามราวแต่จิตใจนั้นให้เป็นในลักษณะอย่างที่ว่ามานี้ให้มีกำลังของบัณฑิตให้มีกำลังของพระหูสูตรกำลังที่เราใช้นี้จะพาเราไปในทิศทางที่จะไปสู่กุศลเป็นคนฉลาดได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆท่านผู้ฟังก็สามารถติดต่อมาอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร